smak misie, pyszne magnesowe misie. Afrofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 sierpnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o podpisaniu 38 lat temu porozumień sierpniowych, akcie oskarżenia przeciwko 18 osobom oskarżonym o przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski i ich rozprowadzanie w kraju, a także o rekomendowaniu przez Komisję Europejską likwidacji zmiany czasu. 38 lat temu, po 18 dniach strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej, po przystąpieniu do strajków solidarnościowych 700 zakładów pracy z całej Polski, a także po 8 dniach żmudnych negocjacji strajkujących ze stroną rządową w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali porozumienie, które otworzyło drogę do powstania Solidarności i było początkiem przemian ustrojowych w Polsce. Komunistyczne władze zgodziły się na m.in. utworzenie niezależnych i samorządnych związków zawodowych i prawo do strajku. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Lech Wałęsa podkreślał, że do porozumienia doszło bez rozlewu krwi, podobnie mówił Mieczysław Jagielski. Potwierdzam, rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Jak rozmawia Polak z Polakiem. Najważniejszą sprawą, którą trzeba cenić, to jest właśnie to, żeśmy się porozumieli. W Gdańsku trwają obchody organizowane przez opozycję i byłego prezydenta Lecha Wałęsę. O 13:00 rozpoczną się oficjalne uroczystości, które organizuje NSZZ Solidarność, te z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. A premier Mateusz Morawiecki napisał na Twitterze: sierpień 1980 był najbardziej masowym i znaczącym akordem walki o wolność narodów zniewolonych przez komunizm. Nigdy nie zapomnijmy tych dni, w których Polacy tak konsekwentnie byli solidarni i pomimo wszystkich podziałów tak sobie życzliwi, oddani i bliscy. Jest akt oskarżenia przeciwko 18 osobom oskarżonym o przemyt narkotyków z Hiszpanii oraz ich dalszą dystrybucję w Polsce. Zarzuty wobec dwóch głównych podejrzanych dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na przemycie marihuany z Hiszpanii do Polski. Mieli przemycić prawie 2 tony marihuany, a także uprawy krzewów konopi, z których mieli wytworzyć marihuanę o wadze około 10 kg, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Mężczyźni usłyszeli po 15 zarzutów popełnienia tego rodzaju przestępstw. Pozostali oskarżeni odpowiedzą za przemyt kokainy o łącznej wadze około 3 kg z Holandii do Polski, a także obrót znaczną ilością narkotyków, głównie marihuany, kokainy oraz amfetaminy. Sprawcy sprzedali setki kilogramów narkotyków o wartości kilku milionów złotych dealerom, którzy następnie dostarczali je odbiorcom końcowym. Oskarżeni mają od 20 do 46 lat, wśród nich jest kobieta. Większość z nich nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Grozi im do 15 lat więzienia. 4 osoby zginęły w katastrofie niewielkiego samolotu na Florydzie, informują lokalne media. Nazwiska ofiar sugerują, że 3 spośród tych osób, mąż, żona i córka, to Amerykanie polskiego pochodzenia. Według jednego z amerykańskich portali do katastrofy doszło wczoraj około 11 czasu miejscowego w pobliżu bazy sił powietrznych Iglin. Rzeczniczka bazy powiedziała, że maszyna spadła na gęsto zalesiony teren. Nie ma jeszcze żadnych informacji o przyczynie katastrofy, do której doszło, gdy maszyna podchodziła już do lądowania. Komisja Europejska będzie rekomendować likwidację zmiany czasu. Przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker mówił w niemieckiej telewizji CDF, że czas letni powinien obowiązywać przez cały rok. Jak dodał, to jeszcze nieoficjalne stanowisko, ale oficjalne ma być przedstawione jeszcze dziś. Filmy, spektakle, Akademia Górska, wystawy, prezentacje himalaistów i podróżników. W Zakopanem trwają 14 spotkania z filmem górskim. To jedna z największych w Polsce i w Europie imprez poświęconych tematyce górskiej. O szczegółach Paweł Pawlica. Wśród zaproszonych gości są wybitni himalaiści, alpiniści, podróżnicy i narciarze. Motywem przewodnim wielu spotkań będzie ośmiotysięcznik K2. Nie zabraknie m.in. relacji uczestników narodowej wyprawy, którzy jako pierwsi próbowali zdobyć ten ośmiotysięcznik zimą. Tłumaczy Jakub Brzosko, jeden z organizatorów festiwalu. Stawiamy na to i głęboko wierzymy, że K2 będzie dla Polaków. Zaproszenie do Zakopanego przyjęła też francuska Elisabeth Revol, która opowie o dramatycznej wyprawie na Nanga Parbat, w czasie której zginął Polak Tomasz Mackiewicz. Na pewno będzie w ogniu pytań. My się cieszymy, że ona będzie, że się zgodziła mimo wszystko po tych traumatycznych przejściach u nas zagościć. Do konkursu filmowego zgłoszonych zostało ponad 1500 filmów. Publiczności zaprezentowanych zostanie 30 najlepszych. Staramy się pokazywać nowe filmy, których nie było do tej pory na polskim rynku. Filmy zostaną nagrodzone w 7 kategoriach. Festiwal potrwa do niedzieli. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wszystkie wydarzenia festiwalowe odbywają się na Górnej Równi Krupowej, specjalnym miasteczku namiotowym, a to był serwis Trójki. Sporo chmur, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Na północy i południu przelotne opady deszczu, a na południe i na wybrzeżu także burze, którym będzie towarzyszył porwisty wiatr. W Koszalinie 19 stopni, w Augustowie i Szczecinie 20, w Olsztynie 21, w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 22, w Warszawie i Lublinie 23, a w Przemyślu 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co się dzieje w świecie samochodów i motocykli? Czy wiemy, czym jeździmy i czy wiemy, jak jeździć? Na trzecim biegu. Audycja motoryzacyjna w Trójce. Porady, testy, ciekawostki. Dziś około 18.45. Tomasz Gorazdowski, zapraszam. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lubię dawać z siebie wszystko, a nawet więcej. Lubię być zamknięty w klatce, z której nie wyjdę, póki nie opadnę z sił, bo trenuję wtedy szybki serwis na korcie do squasha. Tak samo szybki serwis mam dzwoniąc na M-Linię. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład świeży filet z łososia 33% taniej, 3,99 za 100 gramów. Oraz piluszki Lupio różne rodzaje. Jedynie 37,99 za Jumbo Box, czyli już od 34 groszy za jedną pieluszkę. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak, prawie 8 minut po godzinie 11. LP Trójka. I wanna Trójka do godziny 12 i do 12 układamy 1909 wydanie listy. Piotr Baron zaprasza dzisiaj Państwa po godzinie 19. Listy od Państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Ta data dzisiejsza wywołała wspomnienia. Pan Paweł został wtedy strażakiem, a pan Piotr był wtedy w wojsku, w łasku i wyglądał amerykańskich samolotów. Były takie czasy. Nasza piosenka dnia. No i tak jest tytuł tej piosenki, I'm Your Man, Spiritualized, to nasza piosenka dnia i tradycyjnie, jeśli jest piosenką dnia, jest także w zestawie do głosowania na listę, polecam polskieradio.pl, ukośnik trójka, trzy kwadranse i zamykamy dzisiejsze 1909 notowanie. To teraz jeszcze dwie nowości z ostatniego tygodnia. Ann Wilson, na co dzień grupa Heart, zapowiada swoją nową płytę solową, Immortal, i wybrała piosenkę z repertuaru grupy Audioslave, I Am The Highway. I z repertuaru Audio Slave, I Am The Highway. Ann Wilson zapowiada swoją nową płytę tym właśnie nagraniem. I słuchając tego nagrania przypomniało mi się, właściwie wpadło mi do głowy takie pytanie, czy wśród naszych słuchaczy jest ktoś, kto jeszcze nie widział Stairway to Heaven w wykonaniu grupy Heart. Jeśli nie widzieli Państwo, proszę koniecznie zajrzeć na YouTube, bo ta wersja koncertowa robi absolutnie fantastyczne wrażenie. Steve Perry, kiedyś wokalista grupy Journey, też zapowiada nową płytę No Erasing. Graham po wielu latach wrócił do zespołu Foreigner. Ciekawe, co by się zdarzyło, gdyby Steve Perry jednak zdecydował, że nadal chciałby śpiewać z grupą Journey. Na razie szykuje nową płytę No Erasing. Ten utwór zestawię do głosowania na listę. Polecam. Kartka z kalendarza. Robert Gawliński ma dzisiaj urodziny. Rocznik 63. Wszystkiego dobrego.

Była przy bieli. Płomień z nieba. Tak, to jedna z moich ulubionych piosenek Bajmu. Na 40-lecie, no właśnie przypomnienie, że dzisiaj wielki koncert Bajmu z okazji 40-lecia zespołu. Koncert pod oknami kamienicy, gdzie dorastali Beata i Jarosław Kozidrakowie. Czyli Lublin, polecam. Lecimy do Australii? Their

Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Głowa wojny. Fragment 23. Ten fragment zawiera drastyczne opisy. Co miał w głowie generalny gubernator, generał i minister Rzeszy, dr Hans Frank? Jak on widział swój los, swoją przyszłość? Wiedział, na to są dowody, że hitlerowskie państwo policyjne nie będzie mogło przetrwać, jeśli się nie uprawomocni, nie usprawiedliwi, jeśli w swoich morderczych porywach nie odnajdzie jakiejś trwałej prawnej podstawy, a wiedząc to, chciał oprzeć Rzeszę, a wraz z nią całą niemiecką Europę, na fundamencie sprawiedliwego nordyckiego prawa i sprawiedliwej nordyckiej potęgi. To było rozsądne i właśnie na naszych oczach się realizuje. Zaczyna się ciekawa realizacja, ale interesują mnie nie tyle wyartykułowane poglądy Hansa Franka, w jego tak zwanym dzienniku są one przedstawione w sposób niebudzący wątpliwości, ile jego wierzenia i jego przeczucia. Co one mu mówiły o jego przyszłości? Nie był to człowiek głupi, nie był to też jakiś zwykły niemiecki bydlak, jakiś normalny niemiecki morderca. Wręcz przeciwnie, jego zamyślona twarz i smutne oczy oraz wesoły uśmiech, także jego mocno przerzedzone, ale starane, niezaczesane włosy każą widzieć w nim raczej kogoś takiego, kto zastanawiał się, jak każdy człowiek myślący, nad swoim losem i swoją przyszłością, a rozważając, co go czeka, co mu się niebawem przydarzy, brał pod uwagę różne ewentualności. Stał w wawelskiej łazience przed lustrem i zaczesując rzednące włosy, zamyślał się, myślał. Czy był to ktoś taki, kto wierzył w wielkie idee swojego ukochanego Führera i wobec tego uważał, że dla realizacji, choćby za 100 czy za 200 lat, czegoś tak wspaniałego i szlachetnego warto oddać życie? To doczesne, a także ewentualnie to przyszłe, pośmiertne. Jeśli gubernator Frank wierzył w Boga, tego nie wiem. Czy raczej był to człowiek cyniczny, zimny, nawet okrutny, który osiągnął znaczną władzę, władzę na terenie generalnej guberni niemal absolutną, doszedł do wniosku, że władzy tej, wykorzystując własne talenty oraz zaufanie ukochanego Führera, mógłby posiadać znacznie więcej. I czego naprawdę pragnął? Jak widział swoją przyszłość generalny gubernator? Czy liczył na to, że niemieccy grenadierzy zdobędą niebawem Moskwę, Leningrad i Kazań, a wtedy on z Wawelu przeprowadzi się na Kreml albo do Pałacu Zimowego i będzie stamtąd rządzić połową Azji i połową Europy jako gauleiter całego wielkiego Ostlandu, obszaru Ost 4 i Ost 5? Nawet 6. Czy raczej, myśląc tylko o pożytku, jaki może mieć z niego Führer, jego wielka idea, zaprowadzał niemiecki porządek w miastach Krakau, Warszał i Lemberg, sprzątał i cywilizował, nie licząc przy tym na żadną korzyść osobistą? A może to był szaleniec, jakiś maniak, wariat owładnięty tylko jedną myślą, że niemiecką cywilizację trzeba udostępnić wszystkim oraz wszędzie, całej ludzkości, ponieważ ludzkość nie wymyśliła, nie stworzyła nigdy nic lepszego, nic wyżej ucywilizowanego niż ta wspaniała cywilizacja. Na takie pytania nie ma oczywiście dobrej odpowiedzi. Nie da się odtworzyć takiej psychiki. Nie da się w nią wniknąć. To jest całkowicie nieczytelne. Nie wiadomo nawet, czy czymś takim jak psychika niemieckiego mordercy warto się w ogóle zajmować. Pucybut, który siedział na stołeczku pod zrujnowanym dworcem głównym w Alejach Jerozolimskich i czyścił tam esesmańskie buty. Rykszarz, który wiózł niemieckich żołnierzy z kawiarni Gajewskiego, próg Marszałkowskiej i Koszykowej do koszar na Okęciu. Jakaś baba, która sprzedawała wtedy bazie pod sukiennicami. Wszyscy ci prości ludzie wiedzieli dobrze, ku czemu to zmierza. Wiedzieli, że generalny gubernator, kimkolwiek jest i cokolwiek sobie wyobraża, cokolwiek mówią mu jego przeczucia, nie ma żadnego wyboru, ponieważ decyzja została, ale przez kogo? Podjęta. Generalny gubernator zostanie powieszony albo zostanie rozstrzelany, albo w najlepszym dla niego wypadku skończy heroicznie i widowiskowo, mniej więcej tak jak jego kolega z sąsiedztwa, SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich. Dostanie serię w brzuch lub wyleci w powietrze, lub zostanie naszpikowany odłamkami bomby, która wybuchnie pod jego samochodem. Frank, jeszcze raz spróbujmy wniknąć w to nieczytelne, też, inaczej być nie mogło, musiał to wiedzieć. Musiał to przynajmniej brać pod uwagę. Widział. Pokazywała mu to jego wyobraźnia, jak ktoś otwiera drzwiczki jego samochodu, wyciąga go na jezdnię i celuje mu w brzuch. Wkłada mu lufę Stena w sam pępek, w samo centrum jego niemieckiej istoty oraz jak ktoś zakłada mu stryczek na szyję. Widział swoje nogi podrygujące i tańczące w powietrzu, kiedy czyjaś ręka naciska dźwignię i otwiera się zapadnia. Kto chce, może to sobie łatwo wyobrazić. Adiutanci, którzy drzemali w przedpokoju, wpadają w rozpiętych mundurach, odbezpieczając pistolety maszynowe do sypialni na Wawelu, bo obudził ich krzyk generalnego gubernatora. Przyśniły mu się w środku nocy jego własne nogi tańczące tuż ponad otchłanią. Ilustrowany Kurier Polski, tygodnik wychodzący w latach 40. w Krakowie, zamieszczał dość regularnie, przynajmniej 2 lub 3 razy w miesiącu, zdjęcia przedstawiające generalnego gubernatora. Pewnie należało to do obowiązków tego pisma, podobnie jak fotograficzne dokumentowanie bohaterskich czynów niemieckich żołnierzy na wszystkich frontach, wschodnim, zachodnim oraz afrykańskim. Na zdjęciach w Ilustrowanym Kurierze generalnego gubernatora przedstawiano najczęściej, co też było pewnie obowiązkowe, w czasie jego różnych ważnych zajęć gubernatorskich. Widzimy więc w numerze z 21 marca 1943 roku doktora Franka żegnającego na krakowskim dworcu głównym transport robotników wyjeżdżających z generalnej guberni do Rzeszy. Podpis pod zdjęciem mówi, że Józef Maciasz z powiatu mieleckiego, jako milionowy robotnik odbywający podróż do Rzeszy, otrzymał od generalnego gubernatora złoty zegarek. Doktor Frank, odziany w elegancki skórzany płaszcz, wesoło się uśmiecha. Miał piękne zęby. Józef Maciasz, onieśmielony, spuścił głowę. Na innym zdjęciu, wcześniejszym, z 8 listopada 1942 roku, generalny gubernator, również pięknie uśmiechnięty, tym razem w generalskim mundurze z koalicyjką oraz innymi ozdobami, rozmawia z wójtami i sołtysami spod krakowskich wsi. Doktor Frank skorzystał z okazji odwiedzin, by podziękować wszystkim tym, którzy okazali zrozumienie i gotowość do pracy. Najciekawsze ze zdjęć generalnego gubernatora zostało opublikowane w Ilustrowanym Kurierze Polskim 1 listopada 1942 roku. Podpis dano tam taki. W czasie trzeciego turnieju szachowego generalnej guberni w Krakowie mistrz świata i Europy dr Aliechin gra z mistrzem Berlina za misiem i odnosi nad nim zwycięstwo. Partię tę odegrano w obecności generalnego gubernatora doktora Franka, który sam jest wielkim miłośnikiem szachów. Na zdjęciu widzimy wielkiego Aliechina, który miał wtedy chyba gdzieś koło 50 i był redaktorem kącika szachowego w Ilustrowanym Kurierze Polskim. Dlaczego Aliechin znalazł się wtedy w generalnej guberni oraz w mieście Krakau? Co go tam rzuciło? Co to był za szaleńczy pomysł? Szaleńczy szachowy gambit. Szukać sobie wtedy miejsca w mieście Krakau, a w dodatku prowadzić kącik szachowy w tak zwanym szmatławcu. Tego nie potrafię wytłumaczyć.